Marianne à Paris, Mobali à Sylvie, et Yamakoso à Elisusu, Augustin Mataba, Makamboy, Ezra Kapete, et bon voilà Kamaka. Kevin Makundi na Paris, ça va chérie. Na balana na somelero, mama poto te kaka makala na zalo. Oka sol. Ni bali ya ba fere nzambe, makambo tuku sambonga na kokate. Na tikeli bino nzela. Yeba verite ali barananga te punto azali mobali nalinga ki emingi makambona yeta pale ta pale te punto azali vedete nalula kayefu makambona ye complique complique José Mbaka Makina. Kotuna yo, olingo kei wapie Tile mini nozali komone langa Mote mananga, nakabina satana ye Mona mobalyo yo, omoni singa ipasi Esko kiri ya mote mananga Piso lila miso nanga Ekora na yo, poko sala na penini sazefe Makati, posa melanga ye, nakobela, nakobela eh. Wetu wetrafa, kumbaba na oke. Bayon wa bayon. Tina nini yoko boya ngana bala. Tina nini yoko luka ngana tula. Nazala kamwa na moke sena maboko na yo Leno na komi mobangele epa ya baporo nangai Bakale na bakale leki nazongi kananga Dim froa Yo ya medare tale nanga Nasali nini pona tulama Oli mwezo kisinga ina mote manabeni malade Tika na pema Tina nini yoko boya ngai na bala tina nini yoko luka ngai na tula Nazala kamwana moke sena maboko na yo Leno na komi mobangende epa ya baporo na ngai Bakale na bakale neki nazongi kananga Oka sol Na tike niyo bomengo Tika na kodondwa na bambongo na yo Sielo como kona yebisa kio papa Yoko balate Nangasa Tina nini yoko boya ngai na bala tina nini yoko luka ngai na tula Nazala kamwana mokese na maboko na yo Lelo na komi mobangende epa ya baporo na ngai Bakale na bakale leki nazongi kananga Se mataba mwana mama Makimalauka mwana mama La buti ya mbenga pele modergo Ya medose oh. Tina nini yoko boya ngai na bala tina nini yoko luka ngai na tula Nazalaka mwana mokese na maboko na yo Leona komi mobangende Kip Sport Omar et Jean-Claude Méchant la promesse Polinona Jacob Banaoke Veritas na matongue.